Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 15 Şubat Pazartesi, yıl 2013, ay 2, gün 42, Kasım 96. 1434 Hicri Rebiül Ahir 1, 1428 Rumi Ocak 29. Fırtına, Rebiül Ahir 1434. Yemek listesi gün 42, domates çorbası, püreli sağan köfte, yoğurtlu pazı, salata ve sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Isley Brothers'ın meşhur ettiği ama Beatles'ın yorumladığı bir Twist and Shout parçasıyla yaptık açılışımızı. 1963'te bugün 10 saatten kısa bir süre içinde Beatles 10 yeni şarkı yapmış. 10 saat içinde 10 yeni şarkı kaydı almış bir seferinde stüdyoda. Ayrıca da 4 bu ilk albümleri için bunu yapıyorlar. Ayrıca da ondan sonraki 2 single içinde 4 ayrı kayıt daha yapmışlar. Hepsi 10 saat içinde oluyor. Biraz önce dinlediğimiz bu Twist and Shout'taki John Lennon'ın baş vokali de tek bir seferde yapılmış. Bütünüyle bir kere girip çıkmış stüdyoda. İlginç değil mi? Evet. 1963'te bugün oluyor. Evet, bugün neler var tarihte? 1978'de Çin Halk Cumhuriyeti bir yasağı kaldırmış artık. Bundan sonra Aristoteles'in, William Shakespeare'in ve Charles Dickens'ın kitapları üzerinde yasak olmayacakmış. İsteyen okuyabilecekmiş. 1978. Evet. 2500, geç verilmiş galiba. 2500 yıllık bir gecikmeden sonra en azından Aristoteles için bunu söyleyebiliriz. 2000 küsur. William Shakespeare için de işte bir 500 yıllık gecikme söz konusu. Dickens sadece 200 yıl. Evet. Bir şey değil yani. İstanbul 1981'de bugün İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi ilginç bir karar vermiş. Gıyabi tutuklama kararı vermiş bazı insanlar hakkında. Bunlar şarkıcı Cem Karaca, Melike Demira, Şanar Yurdatapan, müzisyen Sema Poyraz ve Sevda Bağcan. Bunların sanatçılar Türkiye aleyhine yabancı ülkelerde propaganda yapmakla suçlanıyorlarmış. Onun için tutuklama kararı almış İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi. Gıyabında. Evet. Sevda Bağcan teslim olmuş ve serbest bırakılmış. Öyle bir şey de var. Yabancı ülkelerde Türkiye aleyhinde propaganda yapmak gibi bir suç. 1990'da Nelson Mandela Cape Town'ın varoşlarındaki Victor Verster hapishanesinden serbest bırakılmış 27 yıllık bir siyasi tutukluluğun ardından. Önemli bir bölümü de çok küçük bir metrekarelik bir yerde, hücrede. 2011'de de ilk dalgası Mısır devriminin Hüsnü Mübarek'in istifasıyla sonuçlanmış ve Yüksek Askeri Şura'ya geçmiş iktidar 18 günlük protestolardan sonra, o da 2011'de bugün oluyor. Bunu hatırlayalım. 2 sene olmuş tam. Evet, şimdi günümüzde neler oluyor bitiyor ona bir göz atmanın zamanı. Evet. Özellikle fırtına durumunda. Her şeyden önce şeyi söyleyelim. Bir kere yılan yılına girildi Çin. Horoskopuna göre, Çin takvimine göre. Çin yeni yılı 10 Şubat 2013'te kara yılan, su kara yılanı yılıymış. Ve beklenmedik, hayatlarımıza beklenmedik dönüşümler getirecekmiş. Ama çok da dışarıda pek bir değişim görünmez diyor Huffington Post'tan aldığımız bir şey bu Çin. Yılan yılıyla ilgili yüzeyin altında epey bir faaliyet olacakmış. Gizli görüşmeler, gizli faaliyetler filan bu sene öyle olacakmış. Yani iş, hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Yılan yılını gerektirdiği gibi galiba. Evet, yılan yılı öyle gerektiriyor. Biliyorsunuz Çinlilerin bu yeni yıl kutlamalarında oldukça fazla festivalvari törenler düzenleniyor. Ve bunlarda da kullanılan bu maytaplı, çatapatlı sayısı oldukça fazla. Binlerce yıllık bir gelenek çünkü. Binlerce yıllık bir gelenek barut, fakat. Barutu icat eden de onlar. Bu yılları da icat eden onlar. Bunun bir birikmesi var sanırım ve son zamanlarda Çin'in üzerine biriken bir sis bulutu şeklinde çöküyor bu gelenek. Ve nefes alamayacak bir hale getiriyor Pekin'i. Ve yalnız Pekin'i değil, bütün büyük şehirleri. Bütün büyük şehirleri, ama yani bir Pekin'den bahsettiğiniz zaman, bütün ticaret merkezi olarak da görebileceğiniz Pekin'den bahsettiğiniz zaman, insanların sokağa çıkamayacağı bir başkent oldukça korku verici oluyor. Ve bunun içinde bir yeni festival kutlamalarında da bir limit koyma kararı almışlar bu çatapatlara, patlayıcılara. 410 bin kartondan 260 bin kartona düşmüş bu yılki satışlar. Çin'deki bu havai fişek satışları. Az eğlenecekler yılan yılında. Hiçbir az şey eğlensinler. Biraz hiçbir nefes şey, alabilmek için az eğlensinler. Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş demek evet. ki. Ben o fişekleri halbuki çok eğlenceli ve güzel buluyordum. Evet. Bir de kuşları katletme durumları vardı. O konuda farklı bir durum. O kadar olacak artık. İnsanlar eğlensin diye bazı şeyler de yapılacak. Evet, insanlar eğlensin sen diye. Sen burada gitmiyor musun Boğaz'daki eğlentilere? Gitmemek mümkün havai değil. Bir şekli, gitmemek mümkün değil. 17 ülkede 17 bin kişinin katıldığı ankete göre Türkler eğlenceye zaman ayırmada Arjantin ve Meksikalıların ardından 3. sırada geliyormuş. Brezilya'nın da önündeymiş. Yani gitmemek mümkün olabilir mi sizce? Hayır, olamaz. Evet, Brezilya'da bizden gerideymiş. Düşünün, Rio karnavalları, o başladı festivaller. Başladı şimdi festival, daha yeni başlıyor. 5 gün boyunca hiç uyumayacaklar. Otellerde hiçbirinde yer yokmuş Brezilya'da. Evet. Doğçevele Türkçe servisinin haberine göre 17 ülkeden 17 bin kişiye ayda kaç kez eğlenmeye gidiyor ve arkadaşınızla buluşuyorsunuz sorusu yöneltilmiş. Buna göre Arjantinliler her ay 15 gün eğlenmeye gidiyormuş. Meksikalılar 14 gün. Türkiye ise ayda ortalama 13 günü dışarıda geçiriyormuş. Siz açık gazete ekibi kaç gün eğlencede geçiriyor? Açık hava yayını yapmaya başlayacağız biz yakın zamanda. Ona göre tekrardan dinleyicilerimize duyurma fırsatı bulabiliriz. Bu sorunun da cevabını bulabilirsiniz galiba. Yılan yılında. Kara su yılanı yılı. Evet. Evet. Şimdi aslında şeyden de bahsettik. Havadan sudan durumlarından çok önemli çünkü müthiş bir kirlenme yaratıyormuş ama iklim değişikliğinin bütün belirtileri de ortada. Onunla başlayalım. Bugün fazla özet yapacak halimiz olmayacak çünkü 9.30'dan sonra da bir söyleşimiz var. Yayınlanacak Cem Özdemir'le yaptığımız. İklim meselelerine gelince hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Kanada'da Kuzeydoğu bölgesi, kıyısı, eyaletler şiddetli kar yağışının etkisi altında muazzam bir fırtına insanların perişan olduğu en az 8 hatta 10 kişinin öldüğü haberi de geldi. Son olarak 650 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı ve Massachusetts'taki bir nükleer santralinde elektrik kesintisi nedeniyle kendi kendini kapatması faaliyetlerini son vermesi durumları var. Evet, bunu ufak bir ekleme de Rusya'dan geliyor. Rusya'nın başkenti Moskova çevresinde kar kalınlığı 2 metreye çıkmış. Rus meteoroloji yetkilileri Sabah gazetesinin haberine göre Moskova'nın son 100 yılın en şiddetli kışlarından birini yaşadığını söylemişler. Ve faaliyetlere de başlamışlar temizleme faaliyetlerini. Böyle bir durum var hem Rusya'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve aynı zamanda yeni bir kar beklentisi varmış. Yeni bir fırtına beklentisi varmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Henüz bu Nemo fırtınası geçmeden. Ha, şimdi ondan asıl birazcık bahsetmemiz evet. lazım. Yani hafta sonunda Cuma'dan aslında geldi. Ve bütün cumartesi günü müthiş tipi ve fırtınalarla, büyük burgaçlanmalarla resmen ortalığı darmadağın etti, darma duman etti de diyebiliriz. Ve iklimciler bunların slam dunk diye adlandırıyorlar. Yani smaç, basketbolda smaç yapılabileceği, yapılan smaca benzetiliyor. Bunlar da gitgide ısınan havanın, atmosferin sonuçlarından oluyor. Yani bu kadar soğuk hava dalgaları da tamamen küresel ısınmanın bir sonucu olarak açıkça söylüyorlar. Nemo adı verildi bu şeye. Weather Channel diye bir şey var. NPR. Yani 400 binden fazla sadece Massachusetts eyaletinde bu çöken şeyler, elektrik telleri evet. filan işte. Onları da yer altına alamıyorlar ya, o yatırımı yapmıyorlar, para harcamıyorlar. Halbuki zaten böyle fırtınalarda hiç olmuyor. Yani şeyden de hatırlıyoruz, Sandy'den de hatırlıyoruz. Evet. Yarım milyondan fazla insan elektriksiz kalmıştı yine aynı bölgede. Yani birçok rekorunda kırılmış olduğunu belirtelim. Portland'da, Maine eyaletinde en büyük tarihe geçen kayıt 81 santimden fazla kar yağmış. Connecticut'ta saatte 13 santimetre yağmış. Her saat 13 santimetre bir ara yağmış ve toplam 97 santimetre kar olduğu da hesaplanıyor bu sene. Nor'easter diyorlar, kuzeybatı fırtınaları adı veriliyor. Nor'easter bunlara. Ve 120 kilometreyi bulan rüzgarlardan bahsediliyor. Evet. Ve yani Kevin Trenbeth, işte iklim analizleri bölümünde NOAA diye adlandırılan Colorado'daki ünlü iklim merkezinin araştırmacılarından biri. Yani mükemmel büyük bir fırtına için tam bir durum var demiş. Yani atmosferdeki nem ve hafifçe sıfırın biraz altındaki dereceler ideal durumu yaratıyormuş. Tabi tersine bir ideal durum var. Yani mükemmel şartları yaratıyormuş böyle fırtınalar için. Bunun şeyini de anlatıyor. Yani Michael Oppenheimer de mesela Princeton iklim değişikliği konusundaki en ünlü iklim bilimcilerinden Michael Oppenheimer de bu tarz fırtınalar eskisinde olandan çok daha fazla olacaktır. Böyle bir eğilim var demiş. Michael Mann de şöyle bir benzetme yapmış, basketbol benzetmesi. Yani slam dunk'ı bulan da o zaten, o benzetmeyi yapan. Golf sopası diye adlandırılan eğrinin de uzun süre sağcılar tarafından bayağı sıkıştırılmıştı Michael Mann. Ondan sonra da aleyhine muazzam bir komplo olduğunu da adam akıllı ortaya çıkaran yayınlar yaptı, kitaplar da yazdı. Şimdi diyor ki Michael Mann, bu Pennsylvania Devlet Eyalet Üniversitesi'nde iklim bilimci, yeryüzü sistem bilimleri merkezinin başında direktörü zaten. Bu Nemo gibi şeyleri ya da Irene ya da Sandy, süper fırtına Sandy gibi hepsinin aslında slam dunk olduğunu, smaç olduğunu, yalnız potanın daha alçak olduğu bir durumda evet. olduğunu söylüyor. Yani smaç atması kolay bir potadan bahsediliyor. Evet, yani ya da yerin sahanın, basket sahasının yerinin yükseltilmiş olduğu bir durumdan bahsediyor. Ya da fırtınalar daha yüksek bir şekilde sıçrayabiliyor artık. O da var. İşte aynı şey, yani her bütün bu fırtınaların her biri, slam dunkların her biri şeyin yükseltilmesinden dolayı oluyor diyemeyiz tabii demiş. Yerin yükseltilmesi, zeminin, ama çok daha fazla olması gerektiğinden çok daha fazla bir durum olduğunu da ortaya koymuş. Bu da Michael Mann. Yani bunlar Michael Mann, Kevin Trenbeth gibi çok önemli iklim bilimciler hemen ortaya koyuyorlar bu sıkı bağlantıları ve sayısız uçak seferi de iptal edilmiş ve Kuzeydoğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusu ve Kanada'nın doğusu bayağı gömülmüş, kara gömülmüş durumda. Nükleer santral kapatılmak zorunda kaldı bu kar yağışı sırasında. Evet. Yani kendisini otomatik olarak kapatan santraller. Ama sıkça bu tip doğal olaylarında ismi geçmeye başladı nükleer santrallerin. En son geçtiğimiz sene içerisinde hem Sandy kasırgasında hem de ondan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bu son zamanların en sıcak yazında meydana gelen orman yangınlarında nükleer santraller hep mevzu bahis olmuştu. Yine aynı şekilde nükleer santrallerden bahsedilmeye başlandı bu iklim olayında da. Devamı da gelecek gibi görünüyor. Evet, olağanüstü hal ilan etmişti zaten ve katiyen sokağa çıkmayın. Çok çok çok önemli bir işiniz yoksa demişlerdi. Evet. Hafta sonuna denk geldiği için biraz da kurtarıldı ama ve arabasının içinde ölen, arabayı kurtarmaya çalışırken babasının, ölen küçük çocuklar var karbon monoksit zehirlenmesinden filan. Yani büyük bir ciddi kayıp da verdikleri görülüyor. Hatta bir kadın da kendi arabasının içinde hapse olmuş. Sonunda kocasına ve çocuklarına mektup yazmış. Elveda diye. Evet. Son anda kurtarılmış. Evet. Kar var arabanın üzerinde ve çıkamıyor dışarı gibi. Evet. Evet. İşin kötü tarafı da bu Amerika'nın kuzeydoğu sahillerini, sahil bölgelerini etkileyen yağışlar bu sefer Orta Batı'da yeni bir fırtına haline gelmeye başlamışlar. Bir sonraki fırtınanın da burada oluşmasından korkuluyormuş. Ne diyor? Evet. Güney Dakota, Nebraska, Kuzey Dakota, Wyoming ve Wisconsin'de kar yağışı bekleniyormuş. Colorado'dan Minnesota'ya kadar uzanan büyük bir bölgeyi etkileyecek deniyor. Türkiye'den de var. Kar ve şiddetli yağış yollara pusu kurdu diye bir kişiselleştirme örneği vermiş Yeni Asır gazetesi. Çok sayıda muhabirle izlediği bir haberde Muğla'nın Özlüce köyünde rahatsızlanan yaşlı kadını almak üzere yola çıkan ambulans kara takılmış, can kurtaran. Fethiye'de bir araç sele kapılmış. Uşak'ta da dereye uçan otomobil bir kişinin ölümüne sebep olmuş. Sel suları yuttu deniyor. Bayağı kar ve şiddetli yağış durumları var. Evet, kar ve şiddetli yağış durumları vardı. Yine gelmeye başlayan yeni şiddetli fırtına durumlarından bahsediliyor. Dün akşam saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla için bu sabah itibariyle de Hatay, Osmaniye ve Adana'da kuvvetli olması bildirilen bir fırtına, aşırı yağışlardan bahsediliyor. Sel, su baskını, yıldırım gibi durumlardan ortaya çıkabilecek olan bu ulaşımdaki aksaklıklara karşı da dikkatli olunması uyarısı yapılmış. Ayrıca da tabii gene köy yolları kapandı. Kar fırtınası dolayısıyla en az 4 ilin adı geçiyor. Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta yolları ulaşıma kapalı olan 90 köyde ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor demiş. O da Sabah gazetesinin online, yani internet sitesinden aldığımız haber. Öte yandan Guatemala kahvesinde büyük bir üretim düşüşünden de bahsediyordu. Dünkü Milliyet gazetesinde bir haber. Dünyanın sekizinci büyük kahve üreticisi olan ülkede alarma geçilmiş. Çünkü bir mantar ülkedeki kahve tarlalarının %70'ini tahrip etti diyor Milliyet'in haberi. Daha az çekirdek verip çekirdek kalitesinde düşmesine yol açıyormuş. Sebep? Bu mantara sebep küresel iklim değişikliği diyor haberde. Ben o haberin yalancısıyım. Her şeyi küresel iklim değişikliğine, küresel ısınmaya bağlama. Mantar yapar mı küresel ısınma şimdi, değil mi diyorsunuz? Hı? Mantar yapar mı küresel ısınma mı diyorsunuz? Evet. Evet. Ben de öyle yapar diyordum mı? Yapıyormuş. Evet. Sıcaklık seviyelerindeki küçük bir artış bile yağışın katlanması ve nem oranındaki yükselmenin mantarın yaygınlaşmasını tetikliyor diye bir haber vardı ki doğru olduğu söylenebilir. Zaten geçtiğimiz Kasım ayında da bu İngiliz bilim insanlarının yaptıkları bir araştırmaya da değinmiştik. Kahve çekirdeklerinin 2080 yılı itibariyle tamamen yok olabileceği ortaya çıkmıştı ve şu andaki biraz önce okuduğunuz haberde bunun biraz daha erken vakitte ortaya çıkabileceğini gösteriyor sanırım. Evet, zaten şey değil, sadece Guatemala'dan değil, daha önce de Orta Amerika ülkelerinde başka iki ülkede, Honduras ve Costa Rica'da da üretimin ciddi bir bölümünde erimeye neden olacak bir salgın, mantar salgını, acil durum oralarda da. Evet. Bu üçüncü ülke. Bu Guatemala kahvesiydi. Kasım ayında uyarı olarak verilen kahve de Arabica kahvesiydi. O da 2080 yılında tamamen kahvenin yok olacağından bahsediliyordu orada. Tekrar hatırlamak gerekirse. Gene Milliyet gazetesinde çözüm verilmiş galiba. Geçen hafta çıkan bir haber vardı. Domatesin iklime meydan okuduğu şeklinde Çukurova Üniversitesi'nde yapılmış çalışmalardan bahsediliyordu. Kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı sebze türlerinin tespit edilmesi. Bunlar zaten tarih boyunca aslında yerli halkların her zaman aslında yaptığı, genetik bakımdan değiştirilmiş organizmalar ya da mühendislik çalışmalarıyla değil, binlerce yıllık geleneklere bakıp dayanıklı şeylerin yetiştirilmesine dayalı bir anlayış. Yani her yerde, Kızılderililer'de, başka yerli halklar da yapıyorlar bunu. Ama ilginç bir şey değil mi? O sebzelerin üzerindeki o kimyasal ve endüstriyel bağlantıyı kaldırıp kendi özüne döndürdüğünüz zaman, geleneklere döndürdüğünüz zaman iklim değişikliği denen şeye çare bulabileceğinizi görebiliyorsunuz. Evet, ve bunu uygulamayıp devam ediyorsunuz üstelik de ondan sonra da bütün şeyleri, demir tozları serpip okyanuslara, uzaya ayna yerleştirmek. Güneş ışınlarını geri çevirmek gibi. Ama işte bir de şeylerle uğraşıyorsunuz. Bunun bilimsel bir buluş olduğundan bahsetmek de aslında ilginç. Yani özel bir domates, bazı kuraklık ve tuzluğa dayanıklı sebze türleri, domates, biber, fasulye ve kavun gibi tohum çalışmaları yapılıyormuş Çukurova Üniversitesi'nden, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden. Profesör Doktor Yıldız Daşkan'ın çalışmalarında iklim değişikliğine dayanıklı bitkilerin elde edilmekte olduğu haberi geliyordu. Öbür taraftan da daha önceki bir haberden de, Samanyolu haberden de aldığımız, iki Türk bilim adamının küresel ısınmayı ortadan kaldıracak önemli bir buluşa imza attıklarını da, KAIST Üniversitesi'nden Güney Kore'de, onun nasıl yaptıklarını çok kolay anlamamıştık ama karışık bir şey çünkü. Ama çok yakında endüstride de kullanılması öngörülmektedir diyorlardı. Bu erke döner gece gibi bir şey olmaz inşallah dedim. Ve iklimle ilgili yavaş yavaş diğer şeylere de bakalım. Keystone XL boru hattı, petrol boru hattı. Daha doğrusu petrol de değil, o bitumen bir çeşit, Kanada'dan şeye geçecek, Amerika Birleşik Devletleri'nde Koch biraderlerin, Amerika'nın ve dünyanın en zenginleri arasında yer alan, hem de en ön sıralarda yer alan enerji dev zenginlerine ait rafineride oraya aktarılması konusu söz konusu. Buna karşı da önümüzdeki pazar günü devasa, Amerika ve dünya tarihinin belki de görülmüş en büyük gösterisine sahne olacak Washington DC, başkent. Bu arada da yeni Dışişleri Bakanı John Kerry de Amerika'nın şimdi Kanada Dışişleri Bakanı'yla da görüşüyorlar. Burada enteresan bir durum var çünkü John Kerry iklim değişikliği konusunda son derece senatoda daha önce ve çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda muhakkak önlenmesi gerektiğini savunan önde gelen isimlerden biri. Şimdi halbuki Kanada'da bunu buraya, ya, ironik bir şey oldu yani. İronik bir şey ama pek de aslında şaşırılacak bir şey değil. Özellikle Obama'nın Afganistan'daki savaşı bitireceğiz dedikten sonra tekrardan Afganistan'daki savaşa, evet, biz bir yere gitmiyoruz demesi. Bakalım ne diyecek şimdi. Kerry'e de bulaşmış olabilir bu. Evet, söyle. Tabii. 7 milyar dolarlık bir proje bu. Ve bunun aslında turnusol kağıdı olacaktır. Fakat o çok büyük de yükselen bir tabandan yükselen bir hareket olduğu için, pek çok üniversitede olduğu için kolay değil. Yani bayağı iklim konusunda çok kuvvetli bir savunucuydu. Şimdi nasıl bir yeni Dışişleri Bakanlığı rolünde 15 dakikalık bir konuşma yapmış hafta sonunda. TransCanada, bu şirketi, boru hattını yapacak olan şirketin elemanları da kapının önünde hazır bulunmuşlar. Evet, kapının önünde hazır bulunmuşlar aynen. Şimdi geçen sene büyük bir gösteri yapınca 1250'den fazla insan kendini tutuklatınca, Amerika'nın ve dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinin de aralarında bulunduğu hukuk profesörlerinin filan, Hansen, Bill McKibben gibi aktivistler ya da Gus Spaeth gibi Yale Üniversitesi'nin ve Amerika'nın en ünlü hukuk profesörlerinden biri, onlar da kendilerini yaşlı başlı durumlarına rağmen tutuklatmışlardı ve Obama ertelemek zorunda kalmıştı. Bir sene erteledi bu kararı. Şimdi tekrar gündeme geldi. Gene bahara bıraktı Obama. Ama Bakalım şimdi Keystone konusunda nasıl bir gelişme olacak. Çok dünyanın kaderini tamamen değiştirebilecek bir durum. 350 org, Sierra Club ve Hip Hop Caucus adlı 3 büyük çevre örgütü de 17 Şubat pazar günü, önümüzdeki pazar günü bu projeyi tamamen bitir ve yalnız onunla kalma, iklim değişikliğini de dönüştürecek tedbirleri almaya geç bile kaldım, başlamanın zamanı geçiyor bile diye on binlerce kişinin katılması belki. Hatta umudumuz o ki 100 binlere de çıkabileceği yolunda bu şeyin. Bu bir umut tabi, spekülasyon yapıyorum şimdi ama şeyde Robert Redford gibi iklim aktivisti, oyuncu ve yönetmenler de tam destek verdiler. Bakalım ne olacağını merakla bekliyoruz. The Wall Street Journal'da çıkan ilginç bir haber de Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Batı, Orta Atlantik ve 9 Kuzeydoğu eyaletinde kendi meclislerinden salımları azaltma kararları çıkartmışlar. Önemli bir haber bu, evet. Aslında. Yani 2000 yeni kurallarla bölgesel sera gazı inisiyatifi, Regional Greenhouse Gas Initiative diye bir şey var. Karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını şu andaki 165 milyon tondan 2014'te 91 milyona %45'lik bir azaltma 2005 tabanına göre öngörüyorlarmış ki bu çok ilgi çekici bir gelişme. %45'lik bir azaltma. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu eyalet meclisinden çıkan kararların ne şekilde yürürlüğe konulduğunu bilsem aslında daha iç açıcı bir haber olacaktı bu benim için. Eyalet düzeyinde uygulanıyor tabii. Uygulanıyor. Yani %45'lik oranda bir karbon salımı azaltmayı yapabilecekler. Evet. O zaman çok iyi. Bu federal bir şey değil. Öte yandan da bu Monsanto ile ilgili genetiği değiştirilmiş organizmalar, genetiğiyle oynanmış organizmalarla ilgili çok ilginç iki şey var. Bir kere Kaliforniya eyaletinde şey olması, ambalajların üzerine konması, yazılması geçmedi kanun. Evet. Fakat bırakmıyorlar ve pek çok mücadele eyalette, Hawaii'den Connecticut'a kadar, Kaliforniya'da 37 numaralı kanunun geçmemesine rağmen her yerde büyük bir mücadele devam ediyor diye bir haber var. Bayağı ilginç yani. Hatta Hawaii'de de kısmi bir başarı kazanılmış. Çünkü GDO'ların üzerine şey konuyormuş. Etiket yapıştırılıyor. Etiket yapıştırılması. Peki, kararı çıkarılmış, sadece yalnız orada üretilenler hariçmiş galiba, öyle bir şey var. Evet. Peki Kaliforniya'da mücadele nasıl devam ediyor? Tekrar yeni. Ha, yeniden organize olmaya çalışıyorlar. Organize evet. Oluyor, evet, olmaya çalışıyor. Öte yandan da bir çiftçi de 75 yaşında bir çiftçi, soya üreten, evet, çiftçi. Vernon Hugh Bauman de yüksek mahkemeye, Supreme Court Anayasa Mahkemesi'ne götürme kararı almış Monsanto'yu. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şirketlerinden birini modern tarımda, çiftçilikte sistemli bir krizi yarattığı için diye. Ve ben bunu Davut'la Calud arasındaki bir mesele olarak görmüyorum demiş. Tevradi şeylerle konuşmuş ve ben bunu sadece doğru yanlış bir etik meselesi olarak görüyorum demiş. Ve son bir haber daha vereyim. O da et endüstrisi şu anda bütün antibiyotik pazarının 1/5'ünü et endüstrisi tüketiyormuş. İnsanların kullanımında sabitlenmiş durumda ama Amerika'da giderek yükselen et ve tavuk endüstrisinde acayip miktarda antibiyotik kullanılıyor. Çünkü onlara sığır kentlerde ve tavuk kentlerde yaşattıkları için yüz binlercesini bir arada tuttukları için, tabii kendi pislikleri için de felaket hastalanıyorlar. Onları önlemek için az hastalansınlar diye, daha doğrusu basıyorlar antibiyotiği. Evet. Ve yükseliş varmış. Çok Pew araştırma kuruluşu da yapmış. 30 milyon pound, yani 13,5 milyon kilo kullanılıyormuş yılda. Halbuki insanlara sadece 3,5 milyon kilo. 4 katından, tam 4 katı aşağı yukarı yani. Ve giderek de artmaktaymış. Tabii tetrasiklin gibi antibiyotiklere de dirençli kampilobakter hastalığı bakterileri ya da salmonella gibi büyük ölümcül olmasa da ağır hastalıklarda onlara dayanıklı hale gelmişler. Evet, bir diğer haber daha var. GDO'lu ürünlerden bahsetmiştiniz. Türkiye'nin yaptığı bir yatırım haberi var. Belki dinleyicilerimizden de buraya yatırım yapmak isteyenler varsa bilgilendirmiş oluruz. Tarım İşletmeleri Geliştirme Merkezi TİGEM, Sudan'da 1000 futbol sahası kadar arazi kiralamış ve tarım yapmaya başlayacakmış. Ve dönümünü de 60 centten kapatmışlar. Bu konuya muhakkak ileride de dönelim zaten. Land grab deniyor, arazi gaspı. Bu da Türkiye'de ortak olmuş bu işe demek. Evet, Türkiye Sudan'da toprak kiralayan 9. ülke olmuş. Açık Gazete. Well, me and the devil sitting at a stoplight. He started rolling all the out of sight. I'm a little fire of the moonlight. I'm a little fire of the moonlight. I'm a little fire of the moonlight on the line. Well, going pretty fast. I look behind. Here comes the devil doing 99. Say, I'm a little fire of the moonlight. I'm a little fire of the moonlight. I'm a little fire of the moonlight on the line. Let's drag him. Smart, the race was won. Here come the devil doing 101. I'm a high-riding move man. I'm a high-riding move man. I'm a high-riding move man down the line. Let's play it again. And you call the devil doing 99. Say, I'm a little fire-riding old man. I'm a little fire-riding old man. I'm a little fire-riding old man down the line. Come on, yeah. Well, I've led an evil life. They say, but I'll have from the devil on judgment day. Say, I'm a little fire-riding old man. I'm a little fire-riding old man. I'm a little fire-riding old man down the line. Race with the Devil, şeytanla yarış. Gene Vincent'ın çalıp söylediği bir parça. Gene Vincent 11 Şubat 1935'te doğmuş ve çok genç yaşta bir kazayla da karışık hayata veda etmişti. Bir motosiklet kazası geçirmişti yanılmıyorsam, 1971'de ölmüştü 36 yaşında. Amerika'nın önde gelen, yani rock and roll ve rockabilly denen müzik janrlarının önde gelen temsilcilerinden biriydi. Ve özellikle de Bebopalula diye zaman zaman çaldığımız ünlü bir rockabilly parçasının ilk örneklerinden biri meydana getirmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk. Race with the Devil'ı çalarak. Evet, Açık Radyo'da 94.9'da Açık Gazete programına devam ediyoruz. Önemli bir haber var, çok siyasi ve çağdaş, hayatımızı çok etkileyecek bir haber. Guardian'dan Ryan Gallagher yazıyor, dünkü Guardian'da. bir dünyanın en büyük silah şirketlerinden biri olan Raytheon uç aşırı ölçülerde bir analiz sistemi geliştirmiş. Dünyanın en büyük beşinci silah taciri bu Raytheon şirketi. Şimdi sosyal medya denen olaylar üzerinde insanların ne yaptıklarını, nerede bulunduklarını, kimlerden hoşlandıklarını, neler yaptıklarını öğrenecek bir sistemi geliştirmiş. Bunun karşılığında da kendilerine uygun silahı mı satmaya çalışacaklarmış acaba? Sebebini bilmiyorum. Hükümete de verecek olabilirler. Ama yani çok bilinen Facebook, Twitter ve bir de Foursquare diye bir sosyal site, sosyal medya sitesi varmış. Onunla oradan insanlar hakkında bütün böyle süzüp tarayıp bütün bilgilerini, yerini, görünüşünü bilip hatta nerede olduğunu o sırada fotoğrafının nerede çekildiğini de tespit edecek çok üst düzey bir analiz sistemi geliştirmişler. Galiba bu analiz sistemi kendiniz de yapabilirsiniz. Bir kişinin ne yaptığını, nelerden hoşlandığını, kimlerden hoşlandığını, nerelere gittiğini bu siteleri kullanarak bu aracılık yapacak galiba bir durum ortaya çıkıyor. Yani sen de yapabilirsin belki Mert'le çalışıp ama trilyonlarca veriyi elden geçirmeye. Sipariş usulü belki çalışılabilir ama trilyonlarca veriyi nasıl kategorize edecekler o da ayrı bir konu. Onlar eder. Siz yapamazsınız. Onlar eder. Raytheon bu işlerle uğraşıyor. Google for Spies diye de casuslar için Google dedikleri şeyler de var. Yani bir insanın bütün hayatının şipşak fotoğrafını çekmek mümkün olur diyor haberde. Çok son derece önemli bir özgürlüklerin kısıtlanması açısından. Bunu da hükümete vermeleri ihtimali çok kuvvetli ya da satmaları. Evet. Bunu da insanların gırtlağına çöküp hadi vereceksin kişisel bilgilerini demiyorlar galiba. Hayır demiyorlar ama insanlar kendilerini çektirdikleri fotoğrafları filan ve konuşmalarını arkadaşlarıyla paylaşmak için koyduklarını zannediyorlar. Yani dünyanın en büyük silah şirketlerinden birinin eline geçip onu da hükümetle pazarlık konusu olduğunu ya da pazarlık değil bir alışveriş konusu olduğunu da düşünmemişlerdir evet. Herhalde. Ya ama düşünülecek de bir nokta değil. Örneğin Foursquare dediğiniz bu uygulamada olduğunuz yerde cep telefonunuzdan giriyorsunuz ve ben şuradayım diyorsunuz. Mesela açık radyodayım ben şimdi diyorsunuz ve etrafınızdaki insanlar sizin açık radyoda olduğunuzu biliyorlar. Ve bunu milyonlarca insanın yaptığını düşündüğünüz zaman çok sağlam ve temiz bir istihbarat kaynağı da olabilir galiba. Ben bunu aslında Foursquare kullanmadan da yapıyorum. Açık radyoda olduğumu nedense herkes biliyor ya. Ama işte herkesin açık radyosu var. Ama herkes sizin gibi açık radyoya saat 6'da gelip program hazırlıklarına başlamıyor galiba. O yüzden bu tip teknolojik unsurlara da ihtiyaç duyuluyor. Nerede olduğunu hissettirebilmek insanlara, diğer insanlara karşı. Evet, yani bir insanın hayatını kimlerle dost arkadaş kimlerle sevgili nereleri ziyaret ediyorlar hepsini bir haritada çıkarıp birkaç klikle yani birkaç tıklamayla bunu yapma imkanı varmış. Bu çok önemli büyük bir gelişme. RTO'nun şeyi yılda 2012 yılı satışlarının miktarı 25 milyar dolarmış. Büyük bir şirket. Ve Riot diye kısaltılıyor bunun adı. Yeni geliştirdiği sistemin adı. Tabii Riot ayaklanma anlamına geliyorsa da burada başka bir şeyin kısaltması. Ve ülkenin hızla değişen güvenlik ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için diye de açıklamalar yapmışlar yani. Ama ilk örnekte de değildi. Örneğin İsrail'e gitmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Facebook'tan kiminle arkadaş olduğunu öğrenip sonra havalimanından geri çevrildiğine dair de haberleri burada aktarma fırsatı bulmuştuk. O zaman İsrail polisi kullanıyordu Facebook'u. Şimdi daha çok taşeronlar kullanmaya başlayacakmış. İşler daha hızlı ilerler galiba bu şekilde. Evet. Aynen öyle. Nisan'da zaten büyük veriler analitik ve algoritmalar üzerinde listelenmiş gizli buluşlar. Bir Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle görüşeceklermiş. Bir de şey var. Ear 99 diye büyük kulak 99 kulak 99 diye de bir sistemden bahsediliyor. Neyse. Geçelim bunları da. Şimdi bugünün en önemli haberlerinden biri de Bahreyn'de de siyasi şeyi çözmek için görüşmelerin başlamış olduğu gibi bir haber var. Evet, altı bir muhalefet haber. Partisi, evet. İki yıldır devam eden ve onlarca kişinin ölümüne yol açan bir süreçten bahsediliyor. Muhalefetin Bahreyn'deki hareketine dair. Ve şimdi de masaya oturulup konuşulma aşamasına gelinmiş. Bu iki yıldır devam eden kriz ulusal diyalogla son bulması bekleniyormuş, umuluyormuş. Ve en büyük muhalefet partisi Bahreyn'deki El Vefak görüşmelerde yer almayı da kabul etmiş. Birçok küçük muhalif grup ese diyaloğu boykot ediyormuş ama bunu da belirtmek gerekiyor. Muhalefetin görüşmelerin bir programa sahip olmaması üzerine görüşmeleri belirsiz ve anlamsız olarak yorumladığına dair de gelen haberler var. Ancak görüşmeler adına sözcülük yapan İsa Abdurrahman'dan, bu Vefak Partisi'nden her şey masada olacak açıklaması gelmiş. Ve muhalefetin görüşmelerde ilk olarak siyasi reformları ve anayasayı gündeme getirmesi bekleniyormuş. Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife ise geçtiğimiz günlerde hükümetin diyalog sürecine etkin bir katılım göstereceğini söylemişti zaten. Ve diyalog görüşmelerinde de toplam 27 kişinin katılacağı gibi detaylar da var. Ve ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse de Bahreyn'de 14 Şubat 2011'den beri protestolar devam ediyor. Ve 3'te 2'si Şii olan Bahreyn'de ülkeyi yöneten grup Sünniler ve Suudi Arabistan'ın da askeri anlamda büyük bir desteğine sahipler. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. Deniz Filosu da bu ülkede barınıyor. Evet. Ama iyi haber ise bu 2 yıldır devam eden sürecin bir diyalog yoluna girebildiği. Suudi Arabistan'da da en büyük üslerinden biri, drone üslerinden birine sahip olduğu da Amerika'nın bu şekilde ortaya çıkmıştı. Bu şekilde dediğim yani epey tantanalı, tantana yapılmadı ama çok önemli bir açıklamaydı o. Bugünün önemli, Türkiye'den önemli haberi Taraf Gazetesi'nde var. Dink davasında çok gizli tanık. Hrant Dink cinayeti davasına gelen sürpriz bir ihbar mektubundan sonra mahkeme Tokat'taki gizli tanığın ifadesini almış ve gizli tanık özel harp dairesini işaret etmiş. Talimatlı ifadesi almış ve Dink cinayetinde özel harpi adres göstermiş. Bunun yani münferit bir vaka olduğunu söyleyenler vardı ısrarla ama aslında devlet operasyonu özel harp dairesinin olduğu epey şey, Agos gazetesi eski genel yayın yönetmeni aktivist Hrant Dink'in insan hakları savunucusu özel kuvvetler komutanlığına bağlı beyaz kuvvetler tarafından öldürüldüğü yönünde bir rapor MİT tarafından meclise gönderilmişti. Dink suikastini organize eden örgütle ilgili çok önemli bir bilgi daha elde edilmiş. O gün Samast'ın örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı Dink'i öldüren o gün Samast'ın İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir ihbar mektubu gelip orada da ihbar mektubunda da özel harp dairesinin işaret edildiği iddia edildi diyor bu haberde. Aysun Yazıcı'nın haberi bu. Çok önemli bilgiler yer alıyor diyor. Örgüte ışık tutacak deniyor. Yani Hrant Dink cinayeti, Danıştay saldırısı, papaz cinayetleri, Malatya yayın evi baskını gibi birçok olay seferberlik başkanlığının planlaması sevk ve idaresiyle gerçekleşmiştir. 3 merkezi vardır: Trabzon, Hatay, Malatya. Burada görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bağlı olarak çalışan teşkilat yapısı 4 ayaklıdır diyor. Ve işte bu bilgiler kafes eylem planı denen şeyde de yer almıştı. Planda Rahip Santoro, Malatya Zirve Yayınevi ve Hrant Dink operasyonları sonrasında Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlerin irticai grupların hedefinde olduğu yönünde kamuoyu oluşmuş. Ancak AKP tarafından karşıt medyanın da desteğiyle söz konusu olayların Ergenekon tarafından organize edildiği şeklinde yoğun propaganda faaliyetlerinde bulunulmuştur diyordu. O kadar ilginç bazı ayrıntılar da çıkıyor. Hem evet, de tüyler ürpertici aslında. Bunlardan bir tanesi de internet andıcı davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine gönderilen Genelkurmay'ın gönderdiği bir hard disk'teki 3 milyon belgeden Hrant Dink'le ilgili önemli bilgilerinde yer alıyor oluşuydu. Hard disk'te Genelkurmay tarafından kara propaganda amaçlı kullanılan sitelerde yayınlanmak üzere Hoş Dişler Ola başlığı ile bir sunum hazırlanmış. Evet, bu da yani sinizmin ve insan vicdansızlığının artık son noktası olsa gerek. Evet, şöyle de denmiş. Öldürülecek insana hoş gidişler ola diye bir başlık kullanılıyor. Şöyle de denmiş. Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra onun sanki gerçek bir Türk dostu olduğu, Türk düşmanı Ermeni diasporasına karşı da Türkleri savunduğu, Ermeni soykırımını savunmadığı, bu konuda Türkiye aleyhinde faaliyet göstermediği gibi medya tarafından bir tablo çizmeye çalışıldığı, fakat hiç de medyanın iddia edildiği gibi Dink'in Türk dostu olmadığı ve Ermeni soykırımının tanınması isteğini anlatan slide gösterisinden de bahsedilmiş bu hoş gidişler ola başlığı taşıyan sunumda. Evet, hafta sonundan yani cumadan beri gelişen haberlerden bir kısmını da şey yapalım. Mesela Başbakan Erdoğan kalp ameliyatı geçiren emekli orgeneral Ergin Saygun'u dün evvelki gün hastanede ziyaret etti. Daha önce Saygun ailesini telefonla da aramıştı. Uzun tutukluluk süreleri için yargıyı eleştiren Erdoğan bu tavrı yargıya açık mesaj olarak yorumlanıyor diye de bir haber vardı. Kritik davaların bu tavırdan nasıl etkileneceği tartışılan bir diğer konu. Bu son derece yani tamamen iki meselenin birbirine geçtiği yani yargı mekanizmasının işleyişindeki kötü çalışma şartlarına ilaveten bir de buradaki ya aslında sorumlulukları oldukça net bir şekilde ortaya konmuş olan mahkeme kararlarındaki insanların yani saplasamanın biraz karışması ihtimali olduğunu söyleyebiliriz doğrusu. Bu konuya herhalde Ali Bilge ile beraber tekrar döneceğiz. Yani Balyoz davası konusunda hem şeyin Harun Tekin'in geçen hafta yazdığı bir yazıyı da ele alan Hasan Cemal'in bir değinme yazısı vardı. Bu işleyişindeki ya yani özüne ilişkin kaygıları tutmakla beraber pek çok da usulle ilişkin ve yani tutukluluk süreleriyle vesaireyle ilgili problemlerin de olduğunu belirten bir yazıyı dile getiriyordu Hasan Cemal de. Aynı zamanda da Balyoz davasının bir objektif analizinin de yapılması gerekiyordu. Etienne Mahçupyan'ın da Zaman Gazetesi'nde dünkü zamanda böyle objektif bir analiz yazısı vardı. Evet, yine bu tutukluluk süreleriyle alakalı bir başka haber daha var. 5 yaşındaki lösemi hastası Solin, KCK tutuklusu annesine özlediğini söyleyerek 37 bin kişi hanım Onur için tutuksuz yargılanması için Adalet Bakanlığı'na çağrı yapmış. Ve KCK davası kapsamında 16 aydır tutuklu bulunan Cizre Belediye Başkanı Yardımcısı Hanım Onur'un 5 yaşındaki lösemi hastası kızı Solin Taraf Gazetesi'ne konuşmuş. Teyzesi Nursel Ekin'in hemen yanında. Ve annemi özledim demiş. Uyuyamıyorum çünkü annemi bekliyorum demiş. Onur'un 8 yaşındaki epilepsi hastası oğlu Mithat da annem yeter ki çıksın ben annemin yerine her gün gider binlerce kez imza atarım diye konuşmuş. Evet, 37 binde imza toplanmış olduğu belirtiliyor. Yine aynı tutukluluk süreleriyle alakalı bir haber. Çocuğun adı Mirhat, Mithat değil. Mirhat, evet, evet. Pardon. 16 aydır tutuklu bulunan Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Onur'un lösemi hastası kızı ve epilepsi hastası oğlu Mirhat'tan bahsediyoruz. Ve toplanmış olan 37 bin imzada Adalet Bakanlığı'na çağrı niteliğinde de taşıyormuş. Solin ölmesin başlıklı çağrı metninin iki günde 37 bin kişi imzalamış. Evet. imza.solin/solin-ölmesin adresinden ulaşılabilecek kampanya metninde başta Adalet Bakanı olmak üzere tüm sorumluları vicdan sahibi herkesi Hanım Onur'un çocuklarının özel durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması için duyarlı olmaya çağırıyoruz denmiş. Ankara ise konuya sessiz kalmış. Sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Solin konusunda girişimde bulunmuş. Şahin Twitter'dan Şırnak Valisi ve Cizre Kaymakamı ile görüştüğünü duyurmuş. Evet, bu da günün en önemli şeylerinden biri. Ve ufak bir detay da verecek olsak bu haberle alakalı, 16 aydır tutuklu olan Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur'a örgüt yöneticiliği suçlaması yapılıyor. Onur hakkındaki iddiaların temelinde ise Havin Kodu adlı gizli bir tanığın ifadeleri varmış. Tanık Onur'un 17 Temmuz 2012'de 9 gencin dağa çıkmasına yardım ettiğini ve iki katlı evinin bulunduğunu iddia ediyormuş. Savunmasında hayatında iki katlı evi olmadığını ifade eden Onur, 7 katlı bir binanın 6. katında oturduğunu söylemiş. Böyle de garip durumlar var. Evet. Bu peki burada bence bırakalım. Şimdi geri kalan hafta sonundaki diğer şeyleri, mesela bu özellikle de bir şey haberi kulağıma çalındı ama tam ayrıntısına giremedim. Bu başkanlık sistemiyle ilgili olarak da ülke çapında bir seferberlik gibi bir durum olacağına ilişkin bir haber gözüme çalındı, çarptı, kulağıma çalındı, gözüme çarptı televizyonda. Başkanlık sistemini, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerdiği başkanlık sistemini halka tanıtmak ve onu anlatmak üzere böyle bir şeyden bahsediliyor. Ali Bilge ile bir hafta sonundaki, bu son zamanlardaki gelişmelerin bir kısa turunu yapmaya çalışacağız birazdan. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, herkese günaydın. Merhabalar. Günaydın Ali Bey. Evet, gene Türkiye'de hafta sonunda, geçen haftadan kalan ama hafta sonunda da devam eden işte bu Başbakan'ın ani bir gündem değişikliği yaparak Ergenekon, daha doğrusu Balyoz davası sanıklarından da hükümlülerinden ameliyat olan Saygın'ı ziyaretiyle başlayarak önemli bazı çalkantılar da oluyor. İsterseniz onların üzerinde duralım. Olur. Evet. Yani, geçen haftanın aslında işte Amerikan Büyükelçisi'nin açıklamaları var. Gündeme oturan son Obama'nın demeci var. Milliyet Gazetesi'nde, evet. Milliyet Gazetesi'nde yer alan özel haberi kastediyorum. Amerikan Büyükelçisi'nin Türk yargı sistemine ilişkin söyledikleri var ve Türkiye'nin iç meselelerine dahil oluyor polemiği beraberinde geldi. Yine aynı zamanda İmralı ziyaretine kim gidecek, o mu gitsin, bu mu gitsin, başbakan ve diğer yetkili isimlerin açıklamaları, aynı zamanda anayasa çalışmaları ve AK Parti'nin Uzlaşma Komisyonu da mesafe alınmadığı takdirde kendisinin paketini oylamaya götüreceğine ilişkin açıklamalar. Aynı zamanda dördüncü yargı paketinin bugün sanıyorum bakanlar kurulunda ya da işte ilgili bakanlar ve AK Parti yetkilileri çerçevesinde bir toplantıda gündeme alınacak. Ama tabii ki bu söylediğimiz husus, başbakanın epey bir zamandır bu Balyoz ve benzeri darbe planlarına ilişkin davalar ve Ergenekon terör örgütü diye isimlendirilen davaya ilişkin açıklamaları ve en son Balyoz davasının 18 yıla sanıyorum değil mi hüküm giymiş olan Ergin Saygun'u ziyareti ve bu konudaki açıklamaları gündeme oturdu. Aslında bu açıdan bizim yaptığımız değerlendirmeler daha öncesinde de, yani özellikle 2010 referandumu sonrasında 2011-12 Yüksek Askeri Şura kararları çerçevesinde oluşturulan yeni pozisyon Türk Silahlı Kuvvetleri ile AK Parti hükümeti arasında bir takım geçmişi üzerine bantlayan bir rotaya oturmuştu. Aslında yani bu ileri bir demokrasiye ulaşıldığı, askeri vesayetin tamamen ortadan kalktığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demokrasinin ya da sivil otoritenin emrine girdiği anlamına gelen bir durum değildi. Aslında işte Başbakan'ın açıklamaları içerisinde ve hükümet yetkililerin balyoz davası sonuçlarına ilişkin yüksek cezaları eleştirdiler. İşte İlker Başbuğ terör örgütü lideri olmaz dediler. Bunların hepsi en son Jeles'in ziyareti ve orduda güvenlik ihtiyacını karşılayacak general ve amiral kalmadı. Evet. Amiral kalmadı. Şimdi bir kere bu konuyu Genelkurmay da yalanladı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Yani Başbakan'ın güvenlik için general bulamıyoruz şeyini ben de şöyle bir baktım. Yazmıştım. Şu son 3 yılın kadrosuzluk nedeniyle emekli edilen general sayısı 2010'da 55 general ve amiral, 2011'de 56 general ve amiral, 2012'de 57 general ve amiral Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bekleme süresini doldurarak emekliye sevk edilmişler. Yani eğer sizin bir general açığınız, amiral açığınız varsa bunları emekli etmezsiniz. 370 küsur general ve amiral var. Hatırlayabildiğim kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ne kadar dediniz? 370 olmalı. Ama bu demin söylediğim 2010 ve 2012'de emekli edilen general ve amiraller geriye dönük de böyle işliyor. Yani yaklaşık hemen hemen Türkiye'de Ağustos yaş kararlarıyla böyle 50 ile 60 arasında bir amiral ve general emekli ediliyor. Sizin eğer bir açığınız varsa bunları emekli etmezsiniz. Değil mi? Tutuklu general sayısı da 68. Evet, peki yani, ama Ali Bey o zaman yani bazı gazetelerde gerek başbakanın kendisinin de ağzından bazı gazetelerde mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde de işte orduda görev yapacak general ve amiral kalmadı şeklinde de haberler çıktı. Bunlar nasıl oluşuyor bu haberler? Hem de başbakanın valla bunu ben size şunu söyleyeyim. Genelkurmay'ın şimdi açıklaması var geçen hafta. Bazı basın yayın organlarında çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zafiyet içeren general işte tam hatırlamıyorum bildirim kısa bir bildiri. Bunu yalanlıyor Genelkurmay. Hani başbakan da yalanlıyor. Basın yayın organlarında çıkan şey de yalanlıyor. Ayrıca rakamlara baktığınızda sadece bir bakkal hesabı yaptığınızda eğer madem böyle bir başbakan iç ve dış güvenlik için general bulamıyoruz lafı tamamen başbakanı herhalde yanlış bilgilendirdiler. Ya da başbakan bilerek söyledi bunu. Bunu Genelkurmay Başkanlığı da yani şöyle internete gidip yaş kararlarını çıkarıp ya da Milli Savunma Bakanlığı sitesinden bunları bulmak mümkün. Ve Türkiye'de belli ki böyle bir işte 50 ile 60 arasında her yıl kadrosuzluk nedeniyle emekliye general ve amiraller sevk ediliyor. Tutuklu sayısı da 68. Ha şeye dönüp baktığınızda pilot bulamayacağız falan. Evet. İşte her sene Hava Harp Okulu'ndan 200-250 mezuniyet veriyor. Bunların onun yana 15 yıl mecburi hizmetleri falan var. Ve böyle baktığınızda çok sıkı bir pilot şeyiniz sayınız da ortaya çıkıyor. Yani evet, bence yani böyle bir şey vardı değil mi Ali Bey? Bir arada öyle evet, bir rivayet dalgalandı. 100 küsur sayıda pilot istifa etti ve orada artık görev yapacak havacı kalmadı, pilot kalmıyor diye bir açıklama var. Yani bir yandan dünyanın işte ilk 5'e giren ordusu, NATO'nun ikinci büyük ordusu diyeceksiniz. Tabii bir taraftan da başbakan da yani biz bütün olay iç güvenlikte silahlı kuvvetlerin pozisyonunu ömrümüzde değerlendirme geçti. Başbakan iç güvenlikte de zafiyet söyledi. Halbuki iç güvenlikte uğraşmaması ileri bir demokrasi için silahlı kuvvetlerin iç güvenlikteki pozisyonunu değiştirmesi, sadece dış güvenlikle uğraşması gerekiyor. Yeni demokrasilerde ya da modern ordularda diyebileceğimiz, yani böyle bir dünya içerisinde. Bunu da başbakan, yani açıkçası bütünüyle bu, mesela ne diyor başbakan? Benim genelkurmay başkanım terör örgütü üyesi olamaz. Tabii burada bir sorun var. Yani her şeyi o kanun çerçevesi içerisinde sokarsanız, bunun ayrımlarını yapmazsanız, mesela darbe davaları buna ilişkin hükümet bir düzenleme yaptı mı? Bu terör mücadele yasası, terör örgütü şeyle ilişkin her şey aynı. Yani bu konularda hukuki altyapıyı, yani buralarda hükümetin o kadar yanlışları, eksiklikleri var ki, dolayısıyla bir paket içine her şey giriyor ve bugün İlker Başbuğ, ki onun Genelkurmay Başkanı olmasında da başbakanın, yani aynı zamanda Saygun'un da görevlere gelmesinde başbakanın da imzaları var tabii. Yani aslında terör örgütü başını onaylayan başbakan oluyor dolayısıyla. Yüksek Askeri Şura ve komutan atamalarındaki imzalara baktığımızda. Şimdi yani bunları üst üste koyduğumuzda, ki bunun yani arkasına baktığımızda ziyaret ettiği kişi, yani Kurma 2. Başkanıyken hükümeti devirmek anlamında darbe girişimi hazırlıyor. Yani suçlamalarına baktığımızda Saygın'a, işte bütün bu internet sitelerinin hazırlanması, bütün bu darbe planlarının hazırlanması, buna ilişkin kamuoyu oluşturma, yani bunlarla, yani aslında ziyaret ettiği ve korumaya çalıştığı komutanlar, bu darbe planları gerçekleştiği takdirde kendisini ve hükümetini ortadan kaldıracaklardı. Dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde, yani bu bugünün bir olayı değil. Yani bu konuda hükümetin de AK Parti'nin ve de AK Parti'nin başındaki Erdoğan'ın bugüne gelene kadar bu konuda ki açıklamalarını üst üste koyduğumuzda çok da bunu şey yapmıyoruz. Geçen hafta da hatta buna ilişkin konuşmuştuk. Ama yani bakın şöyle, Sayıştay denetimi, askerin bir denetimi söz konusu mu? Yani ileri bir demokrasiye biz geçtik denilebilir mi? Kurumlar da mevzuat ortada. Dolayısıyla ayrıca darbe Türkiye'deki derin devlet ve Ergenekon ve benzeri yapılar, darbe girişimleri açıklığa çıkartılmak isteniyorsa, burada o kozmik odaların ortaya dökülmesi gerekiyor. Seferberlik, tetkik dairesi, işte özel harp vesaire, bunların ortaya konulmadıkça, bunların anlaşılamayacağı, gerçek bir şekilde ortaya çıkanacağı bir gerçek, bunlarla dolaylı katliamlar dönemlerin açıklığa kavuşturulamayacağı bir gerçek. Kaldı ki bu konuda hükümet çok aktif bir şekilde davranmadı. Adeta işte birkaç böyle düzenleme üzerinden yargı ve savcıların yani siyasi otorite olarak bu işlerin aydınlanmasında bugüne kadar, ki bütün namlular kendi üzerinde de çevrili olmasına rağmen yeterli gayrette bulunduğunu da söylemek pek mümkün değil. Evet, şimdi bu Ergin Saygun'u ziyaret etmesi aslında bir hayli yankı yaratacak nitelikte bir şey gibi gözüküyor. Şimdi bazı şeyleri de bugün, mesela bu Balyoz davasındaki yayınları yapan Mehmet Baransu da şunları hatırlatıyor. Yani Saygun 27 Nisan E-Muhtırası'nın beyin takımındandı. Yani dönemin Genelkurmay 2. Başkanı olarak muhtarayı kaleme alanlardan biriydi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama başbakan iktidarına... onu şey olarak görmüyor, farkındaysanız. İşte onu sonra diyor. Evet. İkincisi, ondan sonra mesela Balyoz ses kayıtlarında işte başbakanın yakın dostları olan İdris Güllüce ve Sultanbeyli Belediye Başkanı gözaltına alınıp cezaevine atılacak ve İstanbul'da da 250 bine yakın insanın stadyumlarda toplanıp cezaevine atacak. Ekibin başında da gene bu Saygun'un adı geçiyordu. Üstelik Saygun Genelkurmay ikinci başkanı olduğu dönemde ortaya çıkarılan lahika darbe planında hazırlayıcısıydı diyor Baransu ki darbe lafını da bana ait değil darbe lafı diyor. Haberin ardından Saygun planı askeri ve sivil hukukçulara inceletmiş. Hukukçular da bunun bir darbe planı olduğunu kendisine yazılı olarak bildirmişlerdi. Saygın da bu yazı üzerine belgeleri imha etmiş, bununla da yetinmeyerek bilgisayarını yakmıştı diyor. Bu yazışmaların belgesini de 17 Kasım 2009'da tarafta yayınlamıştım diyor. Yani böyle de bir ilginç bir dalgalanma var. Şimdi yani bu davalar açıkçası yani demin söylediğim yapılar ortaya çıkarılmadan, onlarla eklemleştirilmeden bu seferberlik tetkik dairesi, işte kozmik odalar, özel harp, bu paralel iç devlet yapısıyla ve bunun organizasyonları ortaya çıkarılmadan, yani kozmik odanın Bülent Arınç, yani kendilerine ne zamandı ya, 2-3 yıl önce Balgat'ta Bülent Arınç'ı İşte şey yapan, suikast yapmayı planlayan insanlar işte kozmik odanın içerisinden çıkan belgelerde buluştu. Bir yine işte olay var. Yani bu 10 yıllık iktidarları boyunca darbe girişimleri, darbe planlarının hazırlanması, ayrıca suikast ve benzeri şeylerin hazırlanması muhatap olan hükümet ve hükümetin başı sürekli kan içtik, kızıldık şerbeti diyenler bugün kendilerine bu planları hazırlayanlarla uzlaşma ve onlarla açıkçası koklaşma dönemine girdiler. Yani bir insanın asla bunların tutuklu yargılanmaları meselesini bir kenara bırakıyorum. Türkiye'deki yargı bozukluklarını, iddianame hafifliklerini ama esas anlamda bu insanların için söz sarf edilen, ortaya konulan suçları, ithamları ortadan kaldırmıyor bu. Türkiye'de bir yargı bozukluğu var. Türkiye'de bunların büyük bir çoğunluğu, hele hele hasta, rahatsız olan insanlar da dahil olmak üzere tutuksuz yargılanmalı. Bu tutuklu yargılanma meselesi saçma sapan bir şekilde işletildi. Bunlara tamam ama siz eğer kendinizi o sivil seçilmişleri ortadan 367'yi kimler yarattı, 27 Nisan'a nasıl geldik, neler oldu, bunların hepsini üst üste koyduğumuzda açıkçası hükümet bu kadar yeter diyor. Bunu daha önceki şeyle Balyoz kararını incelerken de söylemiştim. Çünkü silahlı kuvvetlerle bir uzlaşma sağlamış durumda şu ya da bu şekilde. Özellikle bu 2011 yaş kararlarından sonra Necdet Özel'in, ki uzlaşma tabana doğru inen bir durum değil ama hükümet bu dönemde, yani bundan sonra 2011 yaştan sonraki sürece baktığımızda bu tür açıklamaları daha fazla başbakanın yaptığını, bu davalara ilişkin süre, yatılan sürenin, tutukluluk sürelerinin yeterli olduğuna dair takım görüşlerin paylaşıldığı, yani bu insanlara daha başka bağlantılarının ortaya koymadığı, eğer bunları ortaya koymak istiyorsanız Uludere'yi açıklamak zorunda kalırsınız. Rant Dink davasını açıklamak zorunda kalırsınız. Bunları açıklayamıyorsanız burada da bu kadar yeter demek durumundasınız. Evet, dolayısıyla bu, bir taraftan buyurun. Pardon, bir taraftan şey, yani böyle bir bu kadarı yeter diyerek belli şeylerin açığa çıkmadan ortada bırakmak, bir tarafta da herhalde muhtemelen başkanlık hesabı da var. Tabii ki ona da, yani geçen hafta da söyledim, yani bunlar bu kapsamda seçimlerden önce büyük çoğunluğu çıkar bunların demiştim. Yani bir hem yasal düzenlemeler, dördüncü yargı paketi, başka paketlerde bir takım düzenlemeler olur. Ondan sonra ve bu davalar zaten şu anda hala hazırda şu anda sahipsiz. Şimdi Türkiye'nin yarım yüzyılı aşkın derin devletini darbelerini ve darbe girişimlerini yüzümüze gözümüze bulaştırarak yargılamaya çalıştığımız ortada ve bu bir sahipsiz siyasetçi. Ana muhalefet bu davaları zaten, ben bunun savcısıyım, avukatıyım diyordu değil mi? Buna sahip değildi. Bu şu anda iktidar, yani bu işin mağduru pozisyondaki iktidar bu kadar yeter diyor. Ondan sonra ve dolayısıyla bu yasaların içerisinde takla atmaya çalışan bir takım hukukçuların ve hukuk bürokrasisinin diyeyim elinde çarçur oluyor ve gerçekten de buna Erdoğan devrelmişiyor diyebiliriz. Yani uzun yıllardır takip ettiğimiz dünya var ki Türkiye'de Demirel kendisine darbe yapanlara, 27 Mayısçılar, yani ben hep çok çocuktum, 27 Mayıs bayramdı. 27 Mayıs'ta Cemal Gürsel'in mezarını ziyaret edenlerde Yassıada'da yatmış bakanlar vardı. Demokrat partiler vardı. Türkiye'de normalleşme askerle siyasetin harmanlaşmasıdır. Buna da demirelleşme diyebiliriz. Demirel'in bu kadar deneyimi. İşte Erdoğan da bu şeyi seçiyor. Tabii bunun arkasında gerçekten önemli ölçüde bu başkanlık sistemiyle bir anayasa pozisyonunda kendi geleceğinin tasarımı var. Bunun için yani bir bakıyorsunuz diyor ki İmralı'ya gidecek olanlar işte teröriste öpüşmeyenlerdir, kucaklaşmayanlardır. Öbür taraftan işte başkası diyor ki bu isimler önemli değildir. Önemli olan netice almaktır. Bir gün diyebiliyor ki başbakan işte operasyonlar devam edecek. Öbür tarafta İmralı'da çok önemli gelişmeler söz konusudur. Öbür taraftan diyor ki işte faili meçhul cinayetlerin sonuna kadar gidilecek ve mezarlar açılacaktır. Öbür gün diyor ki Saygun'u ziyaret ediyorum. Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanlar bu suçlarla, bu şeylerle muhatap olmamalı. Şimdi bütün bunlar yani gerçekten bu şizofrenik bir durum uzunca bir süredir AK Parti iktidarını ve başbakanda yaşadığımız bir husus. Bu da temelde açıkçası hem 10 yıllık bir parti merkez siyaseti artık bu şey belirliyor, bu muhafazakar kült belirliyor ve ittifaklarını da olabildiğince bu pozisyonu sürdürebilmek, %50'lik bir pozisyonu sürdürmek için de böylesine bir politikalar setiyle, birbirini zaman zaman dışlayan politikalar setiyle kamuoyunu etkilemeye çalışıyor ve bu tabii çok hayra alamet bir durum değildir. Evet, yani şeyleri de çeşitli yazarların da hatırlattığı bazı şeyler de var. Doğrusu işte bu Talat Aydemir ve arkadaşlarının girişimi, darbe girişiminden sonra affedilmeleri ve ikinci bir defa darbe teşebbüsüne girdikten sonra işte idam edilmeleri gibi bir olay var ama bir ilkinde bir daha Türkiye'de mesela İsmet Paşa'nın, İsmet İnönü'nün o zamanki başbakan olarak bir daha sefere Türkiye'de artık darbeler dönemi kapanmıştır dediği 1960 sene öncesinden bahsediyoruz. 1963-64 yılları. Evet, yani 50 sene olmuş ve hemen arkasından neler olduğunu biliyoruz. Arkasından da işte 1971 Mart darbesinde de bu dün Hasan Cemal yazmıştı. Yani benim de aralarında bulunduğum 9 Martçılar 1971 başında çok partili demokrasiye son vermek için darbe tertipleri içindeydiler. Erken davranan 12 Martçılar bir yandan Demirel'i başbakanlıktan devirmiş, 9 Martçıları da hapse aldı. Atmıştı. Ama sonra ne oldu diyor. 9 Martçılar Madanoğlu davasında yargılandılar, beraat ettiler. Hatta demokrasi kahramanı oldular. Ve ben 2008'de yazmıştım diyor. 9 Mart bir demokrasi hareketi değildi. Tersine çok partili demokrasiye paydos demek için yola çıkmış. askeri cuntacı bir gizli örgütlenmeydi. Ama burası Türkiye'dir. Demokrasinin köküne kibrit suyu ekmek için yola çıkmışsınızdır ama zaman geçer demokrasi kahramanı da olabilirsiniz. Yani tarih tekerrür edebilir mi diyor. Endişe içinde düşünüyoruz yani. Böyle şeyler çok sıkıntı. Valla şimdi böyle bir şey yaşıyoruz ki mesela bu başbakanın beni de alacaklardı içeri dediğim geçen sene bu günlerde oluyor işte MİT krizinin birinci yılı. Yani ne oldu? İşte PKK ile görüşen MİT yetkilileri hakkında fezleke hazırlandı. Yalnız onun tutuklama kararı çıktı. Ondan sonra ve apar topar bir yasa yapıldı ve başbakanın iznine bağlı oldu bu yasal düzenleme gerçekleşti. Ve başbakan da işte ne dedi? Benim çalışma ofisim evimin altında dinlenildi, böcek bulundu. Beni içeri alma gayretiydi bu, beni de içeri aldı. Kim alacaktı? Yargı alacaktı. Neden alacaktı? Bir de bu yargıdaki büyük düzenleme, şimdi askeri vesayetin ortadan kaldırıldığını düşündüğümüz işte 2010 referandumundan sonra bir takım düzenlemeler oldu. Yüksek hakimler ve savcılar yüksek kurulunda yargıçların durumlarına ilişkin düzenlemeler oldu. İşte bütün hukuk kurumlarda düzenlemeler oldu. Yeni daireler tahsis ettirildi filan. Ve bu insanların tasarrufu hükümetin başını içeri alabilecek noktaya geldi. Yani ne diyordu ulusalcı karakter? İşte AK Parti bir hukuk düzeni oluşturdu. Kendisine uygun bir düzen gerçekleştirdi. Şimdi o düzen başbakanın görevlendirdiği kamu yetkilerini içeri almak için düzenleme yapıyor ve başbakanı da almaya çalışıyor. Şimdi Türkiye'nin gerçekten kafası karışık şimdi. Şöyle baktığınızda Amerikan Büyükelçisi Ricardoni'nin açıklamalarıyla başbakanın açıklamaları birbirlerinden şikayet etselerdi ne için aynı şeyi söylüyor işte. Bu askerler getirimci fazla gerek o sistemi eleştiriyor şeyde Amerikan Büyükelçisi de. Başbakan da eleştiriyor. Şimdi böyle baktığınızda demek ki yargı ve güvenlik üzerinde başka bir durum söz konusu. Yani bu başka bir grubun, siyasi grubun elinde de hükümet bununla mı çatışıyor ve bu grup ne yapıyor? Şimdi bunlar açıklığa kavuşmuş hususlar değil. Türkiye'de muhafazakar, yani siyasi İslam'dan evrile evrile gelmiş son 10 yıldır kendisini muhafazakar, demokrat diye nitelendiren, işte Türkiye'nin mağduriyet alanlarından birinden kurtulmasını isteyen kesimin kendi aralarında bürokratik devlet içerisinde bir çatışma hususuyla da karşı karşıya geliyor. Bu başka bir bürokratik kesimle siyasi otoritenin uyumunu, paralelliğini beraberinde getiriyor ve eski defterleri ortadan kaldırıyor. Şimdi bunlar gerçekten bulanık bir duruma işaret ediyor. Ve burada da aydınlanmamış ranting cinayeti gibi en aklıma iki tanesini aydınlatmam, başkaları onlarca var. Bu döneme de damgası Uludere, Roboski cinayetleri, bunların hepsi aydınlanmadan, bu kozmik odalara girilmeden, seferberlik tetkik daireleri ortaya çıkarılmadan, yüzüne gözüne bulaştırılmış zarbeler yargılamaları, Ergenekon yargılamaları, işte bir Susurlu'yu da benzeri bir şekilde yargıladık. Dolayısıyla ortalık tamamen bulanık bir hale gelmiş gözüküyor ve ittifaklar yer değiştiriyor tabii böylesine bulanıklıklarda. Yani buna da özetle eğer popüler bir şey desem Erdoğan Demirel'leşti diyebiliriz Ömer Bey. Erdoğan Demirel'leşti. Yani Demirel'leşmiş bir yani gitti ne yaptı kendisini deviren Genelkurmay Başkanı'nı partisine aldı değil mi? Adalet Partisi'ne hatırlayın. MHP, AYK türünler falan hepsi girdi. Evet. Yani bu işte 27 Mayıs'larda Cemal Gürsel'i ziyaret ederlerdi. Yani Yassada da yatmış adam sonradan Adalet Partisi'ne girmişler ve bakarsınız 27 Mayıs törenlerinde nutuk atarlar. Yani Türkiye'de böyle bir durum var. Bunun adına normalleşme diyorlar. Erdoğan da herhalde demiralleşerek normalleşiyor. Bence bu özlü sözden sonra bitirebiliriz. Bu noktada pek çok teşekkür ederiz. Peki, hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, Ali Bilge ile sohbetimizin ardından kısa bir ara. Arayı müteakipte Açık Radyo'da bir söyleşim, bir konuğumuz var. Bir gidip söyleşi yaptık. Almanya'nın Birlik 90 Yeşiller eş başkanı politikacı Cem Özdemir'le sohbet ettik. Aynı zamanda kendisi Mercator Stiftung Sabancı Üniversitesi İPM İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli araştırmacısı da. Ve Özdemir'le orada İPM'de binasında yaptığımız söyleşide bulutlu Almanya'nın güneş enerjisinde nasıl dünya liderliğini oynuyor? Bu buradaki açık sırrı sorduk. Ve güneşli Türkiye'de güneş enerjisinde neden etkisiz? Bir de onu sorduk. Bu minvalde bir sohbet gerçekleştirdik. Birazdan onu dinleyeceğiz. Açık Gazete. Cem Özdemir'le beraber uzun zamandan beri böyle bir fırsatı yakalayıp kendisini radyoya çekmeyi istiyorduk ama sonunda onu İPM'de İstanbul Politikalar Merkezi'nde ayağının tozuyla gelmişken yakaladık. Burada Açık Radyo'da da Açık Radyo'ya konuk etmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz sizi Cem Bey ve aynı şekilde, sağ olun. Çok pek bilinmeyen ama oldukça önemli bir mesele var. Ben sadece spesifik olarak onu sormak istiyorum size. Şimdi Bill McKibben ortalığı karıştıran çok viral giden bir yazı yazmıştı Rolling Stone dergisinde geçen sene. Ve küresel ısınmanın dehşet verici yeni matematiği diye. Ve orada bu dünyanın 2 derecenin altında iklim değişikliğini tutmanın çok özel şartlara bağlı olduğunu, en fazla 565 gigaton yakılabileceğini, buna karşılık da büyük enerji şirketlerin elinde ve kayıtlı olarak rezervlerinde kayıtlı yapmaya kararlı oldukları bunun 5 katı 2800'e yakın gigatonluk bir şey olduğunu söyledikten sonra yazısının bir yerinde diyordu ki yani ana düşmanımız enerji şeyleridir. Onları durdurmak zorundayız gelecek kuşakları kurtarmak istiyorsak. Ve bir küçük şöyle diyor, bir küçük mucize gibi bir şey oluyor ve bütün zengin ülkeler, batıda da endüstrileşmiş ülkeler emisyonlarda, bu salımlarda küçücük azaltmalar dahi gerçek bir statükodan kopma yönünde bir şey göstermiyor. Bu üç yukarıda sayılan üç rakamın demir mantığının dışına çıkamıyorlar hiçbiri diyor. Ve Almanya bir tek, büyük ülkeler arasında bir tek, Almanya bu enerji karışımını değiştirmek için büyük bir çaba harcadı. Ve bir geçen Mayıs ayının sonlarında bir güneşli bir cumartesi günü bu iyice kuzey enleminde kalan bulutlu ülke güneş enerjisinden kendi sınırları içinde elektrik enerjisinin yarısına yakınını elde etti ve rekor kırdı. Bu küçük bir mucizedir diyor ve şunu gösteriyor diyor. Benim için en önemli nokta, asıl sormak istediğim şey buydu. Yani muazzam çözülemez gibi görülen sorunda aslında bunu yapacak teknolojimiz olduğunu gösterdi. Ama siyasi irade yok diyor. Şu ana kadar tek istisna endüstri ülkeleri arasında, güçlü ülkeler arasında Almanya ve her diğerlerin hepsinde de daha fazla karbon atma şeyi değil. Ne diyorsun? Niye örnek alınamıyor mesela? Tabii biz bundan çok mutluyuz Yeşiller Partisi olarak. Çünkü bizim 30-35 senelik mücadelemizin bir ürünü. Yeşiller 70 yılların sonunda 80'li yılların başına kurulduğunda nükleer santrallere karşı mücadelemizle başladık bu mücadeleye ve bugün Almanya gibi dünyanın 4. en büyük ekonomisi nükleer santralleri adım adım kapatma kararı aldıysa ve 8 tane nükleer santralleri bir günden bir güne kapattıysa eğer bu sadece bizim değil, bizimle birlikte mücadele etmiş tüm insanların başarısı ve bütün nükleer lobinin yalanların yalan olduğunu tekrar ortaya çıkmış oldu. Çünkü ne söylediler? Nükleer santraller kapanırsa Almanya'da işte ceylanlar kesilecek. Ceylanlar kesilmemekle birlikte komşularımıza ceylan satıyoruz. Evet. Nedendi? Ceylan fiyatları at safhada artacak, işte bilmem ne olacak. Tam tersi oluyor. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi fiyatları indiriyor şu anda. Çünkü fiyatlar hızla inmekte. Ya da başka bir rakam vermek gerekirse hükümetin, yani şu andaki mevcut hükümetin hedefi 2020 senesine kadar Almanya'daki yenilenebilir enerji payını %20'ye yükseltmekti. Geçen senenin başında sadece yenilenebilir enerjinin Almanya'da ortalama payı %25'ti. Evet. Yani %2020 senesindeki hedef %20 iken biz geçen sene %25'i başardık. Yani çok düşünün, 2020 senesinde nerede olacağız? Sorun artık bıçak kemiğe dayandı. Yol ayrımındayız. Bu bahsettiğiniz elektrik şirketleri lobisi ve aslında onların siyasi kanadını da eklemek gerekiyor. Çünkü sadece elektrik şirketlerinin lobisi olsa hadi neyse. Ama bunların bir de siyasi uzantıları var. Mecliste grupları var, milletvekilleri var, bakanları var. Onlarla iç içe çalışan. Onların tabii para kaynağını şu anda kapatmışlar. Onların musluğunu kesiyoruz biz. Evet. Ve ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazırlar bu musluğun kapatmaması için. Her türlü yalanı yaymaya devam ediyorlar. Almanya'da yapamadıklarını başka ülkeye işini satmaya çalışıyorlar. Ama biz bu mücadeleyi kazanacağımızdan eminim. Çünkü işin hoş tarafı vatandaş artık bunu ele aldı. Yani şu anda çoktan Yeşiller Parti merkezinden, meclisten çıkmış bir mesele. Bugün artık vatandaşlar ortaklaşa rüzgar enerji parkları kuruyorlar. Bugün vatandaşlar ceylan üretip ceylanı satıyor. Satabiliyorlar. Yani birer neredeyse iş adamı oluyor vatandaş. Özellikle çiftçiler bundan faydalanıyor Almanya'da ve bir ek bir para kaynağı kazanmış oluyorlar. Şu anda 1 milyon Almanya'da ceylan enerjisi üreten vatandaş var. Ve bunların hepsi Yeşiller Partisi'ne oy veren kişi değil. Bunların içinde Hristiyan Demokratlara da oy verenler var. Başka partilere de oy verenler var. Demek ki bir baskı unsuru oluşmakta. Yani yeni bir ekonomi gelişmekte. Ve bundan özellikle ufak ve ortak ölçekli iş adamları faydalanmakta. Yani gidişat bizi güçlendiriyor. Çünkü ekonomide yeni büyüyen faktörler lobiye karşı bizimle birlikte mücadele ediyorlar. Zaten onlar olmasa biz bu mücadeleyi kazanamayız. Biz oylarımız artsa da şu anda ortalama %14, %15'lerdeyiz. Yani tek başına bu mücadeleyi sürdürebilecek gücümüz yetmez. Ama çok önemli partnerlerimiz oluştu, çok önemli ortaklarımız oluştu. Ve Almanya'da bu süreci artık durdurmak mümkün değil. Hızını kesmeye çalışıyor hükümet. Lobi baskısıyla birlikte. Ama gidişatı artık durdurmak yani, mümkün değil. Evet, yani mesela şeye karşı da daha yeni baktım bu konuşmaya gelirken yani 2050'ye kadar da %100. Evet. Hatta daha önce bunu başaracağız biz. Yenilebilir şeylerden %100 elde etme hedefini koymuşlar. Yani şeye kadar 2020'ye kadar yani evet. 7 sene sonra %35 diyor. Son benim ulaşabildiğim rakamlar ve %100. Bu rakamların hepsi şimdiye kadar yanlış çıktı. Niye yanlış çıktı? Biz beklentilerin çok yani gerçek olaylar beklentilerin çok ötesindeydi. Yani biz bir rakam söylüyoruz, bir bakıyoruz bizim savunduğumuz yenilenebilir enerji düşündüğümüzden daha da başarılı. Aşılıyor. Evet, yani aşıyoruz bütün her şeyi ve nükleer santraller kapanma kararı alındığında şu tartışma vardı Almanya'da. Yenilenebilir enerji bu ihtiyacı giderebilecek mi? Bu tartışma çoktan bitti Almanya'da. Şu andaki tartışma. Yenilenebilir enerji çok mu fazla hızlı büyüyoruz? Yani şebekeler hazır mı buna? Evet. Hızını biraz kesmemiz mi gerekiyor? Şu anda Almanya'daki tartışma. Google'a isterseniz girin bir bakın bir. Tartışma değişti. Tartışma yeni bir enerji çok hızlı mı büyüyor? Bunun düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani o noktaya geldik artık ve düşünüyorum yani nükleer lobi hep yeni yeni şeyler yaratıyor. Yani eskiden yeni bir enerji yetmez, aç kalacağız, donacağız vesaire diyordu. Artık onu yemiyorlar tabii vatandaşlar, çünkü öyle olmadığını görüyorlar. Şimdi de çok fazla yeni bir enerji var, çok fazla büyüyoruz. Bu çok masraflı oluyor, bunu biraz önünü keselim diyorlar. Yani yeni modeller üretmeye çalışıyor lobi ama o konuda da başarısız olacaklarından eminim. Tabii şu var, yani bizim için biz bunu niye yapıyoruz? Tabii her şeyden önce kendimiz için yapıyoruz, kendi çocuklarımız için yapıyoruz, geleceğimiz için yapıyoruz. Ama bunun ötesinde bir misyon daha var. Bu misyon da dünya çapında bir misyon. Eğer dördüncü en büyük ekonomi dünyada büyümeyi, iş yeri sağlamayı, yüksek yaşam kalitesini yeni bir enerjiyle paylaşabilirse, ortaklaşa birleştirebilirse müthiş bir model oluşmuş olur. Evet, ve nükleer lobisi de Almanya'ya bakıp da bizi yok sayamayacağına göre bir şey söyleyemeyecek bu noktadan sonra. Yani büyümek, iş yerleri sağlamak, refahın yükselmesi, bırakın yeni bir enerji çelişiyor, bunun ön şartı olmuş haline gelecek. Ve Almanya o yöne doğru gidiyor. Dolayısıyla tabii ki Türkiye gibi ülkelerde Almanya modelinin duyulmasını istemeyenlerin sayısının yüksek olduğunu ben çok iyi anlıyorum. Evet, çünkü lobilerin evet, boşuna gitmez. Evet. Şimdi 3-5 kişi zengin oluyor. Bizde de milyonlarca insan zengin evet. oluyor. Şey ilginç, yani 2050'de yenilenebilir enerjiyle tamamen %100 şeyini... Bu bizim değil yalnız, bu hükümetin programı. Hükümetin programı. Bizim değil, bizim programımız da 2030 senesinde %100. 2030'da da olabileceği... Ve bugüne kadar hem hükümet yanlış çıktı ve bizim programlar da yanlış çıktı. Çünkü çok daha... erken. Evet, çok daha erken olduğunu hep gördük. Dolayısıyla bakalım ne zaman olacak? Şimdi bir de ilginç şey şu tabii, yani güneş, sadece güneş bütün dünyanın elektrik enerjisini de 2050'de dünya yüzeyinin sadece %1'ini kullanarak, yüzeyinin yani çok küçük bir miktarı kullanılabilecek şekilde WWF'in bir raporu yayınlandı. Bu yetiyor diye. İlginç bir şey yani ve bu ilginç bir araştırmada aralarında işte Endonezya'dan Türkiye'ye kadar da örnekler veriliyor. Peki buradan Türkiye'ye de geçecek olursak, şimdi Almanya'da bu kadar başarılı ve hem teknolojik öncülük açısından hem de işleyen piyasa anlamında işleyen bir modeldi. İşte vatandaşların da biraz önce anlattığınız gibi kendilerinin cereyan satabilmesine imkan veren bir sistem var. Ve bu bulutlu ve kuzey enlemlerinde yer alan soğuk Almanya'da oluyor. Peki Türkiye gibi aslında bu konuda zaten dünya çapında dünyadaki en çok şeylerden biri olan yeni bir rapor geçti elime, Solar PV Atlas diye. Onun Türkiye bölümüne baktım Atlas'ta. Yani Türkiye zaten mesela güneşten su elde etmekte, o çatılara konan şeylerde dünya birincisiyken diğer şeylerde tamamen fosil yakıt bağımlılığında. Hı. Neden Almanya ile mesela örnek olarak da böyle bir işbirliğine girmiyor? Ne gibi engeller olabildiği? Yani açık ama bir de sizin ağzınızdan. Herhalde bu şimdi retorik bir soruydu çünkü evet, sorunun evet. cevabını aslında siz kısmen verdiniz. Yani Almanya bunu başarabiliyorsa ve Türkiye bunu yapmıyorsa bunun tek bir açıklaması var, siyasi idare. Başka bir açıklaması yok, istenmiyor. Yani teknik bir sorun yok. Güneş enerjisi konusunda gereken aşamalar çoktan yapıldı. Her giden gün teknoloji biraz daha ilerliyor ama yani teknik sorun kalmadı ortada. Evet. Aynısı rüzgar enerjisi için geçerli. Evet. Bunun olmaması ya da imkanların çok çok had safhada geride olmasının tek bir açıklaması var. Yani tabii bundan çok daha desentral, yani bölgelerdeki insanlar para kazanmak, çünkü merkeziyetçi bir sistem değil. Yerinden yönetsel bir şey olması. Yani dolayısıyla burada başkentte birkaç kişi zengin olmuyoruz. Ülkeye zengin oluyoruz. Ve aslında benim anlamadığım bir şey daha var. Yani Türkiye'yi, Almanya'yı birleştiren, Avrupa Birliği ülkeleri birleştiren bir konu var. dünya kadar para yatırıyoruz enerji ihtiyacı için. Avrupa'da 2010 senesinde 296 milyar euro sadece petrole gitti. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Şimdi o paranın bir miktarı bizde kalsa, eğitime yatırabilsek, başka şeylere yatırabilsek ne kadar güzel şeyler yapılabilir. Bir de bunu Türkiye boyutunu düşünün. Ki o paralar Arap Yarımadası'nda işte sağlık sistemine, okullara, kız çocukların işte eğitimine gitmiyor ki. Bu paranın bir kısmı maalesef terör tehdidi olarak karşımıza çıkıyor bile. Yani son derece mantıksız bir şey bu. Dolayısıyla enerji bağlılığımızı da azaltıyoruz başka ülkelere yönelik. Yani daha bağımsız oluyoruz, enerji ihtiyacımızı kendimiz gidermiş oluyoruz ve paranın dışarıya akmasını da engellemiş oluyoruz. Yani her açıdan mantıklı bir şey bu. Ve bu açıdan Türkiye'ye de tam uyar bir şey. Şimdi siz bir bağlılığı ortadan kaldırıyorsunuz, onun yerine başka bir bağlantı başlatıyorsunuz. Rusya'ya yönelik bir bağlantı. Ki Rus teknolojisi bu konuda, yani hepsi bana göre rizikolu ama rizikolular arasında en rizikolu teknoloji. Nükleer açıdan mı? Tabii. Evet. Yani tabii. Bir bağlantıyı azaltayım diyorsun, gaz ya da petrolün karşına başka bir bağlantı başlatıyorsun. Nükleer teknoloji. Türkiye'de üretilen bir teknoloji değil ki. Dolayısıyla aklımı almıyor açıkçası. Çünkü yani biz Türkiye'deki meslektaşlarımızla bunu görüşüyoruz diyoruz. Gelin Almanya'yı gezin, gösterelim size. Yani bu işin nasıl yapıldığını. Bunu Türkiye'de yapabilir. Türkiye'deki insanlar da, iş adamları bunu yapabilir. Bundan para kazanabilir. Yani rüzgar enerji parkları kuralım. Güneş enerjisini önünü açalım Türkiye'de. Geniş bir pazar açılsın bu konuda. Bu teknolojiyi siz üretin Türkiye'de. Başka yerden almayın. Bunun fabrikalarını kurun Türkiye'de. Ve buradan Türkiye'den dünyaya satın. Bu Arap ülkelerinin geleceği açısından da çok önemli bir şey. Bir barış projesi aynı zamanda. Barış projesi tabii. Yani bundan daha güzel bir barış projesi insan düşünemez ki. Evet, rüzgar ve güneş açısından muazzam olanakları da olduğu apaçık olan. Hatta jeotermal de dahil. Yani sadece ufku geniş siyasetçiler gerekiyor. Başka bir şey gerekmiyor. Yani teknik bir sorun kalmadı. İş dünyasında bir sorun kalmadı. Tek engel başkentler, siyasi irade. Başka bir engel yok. Ama işte mesela çok sayıda kömür ve kıtlı termik santral açılması için büyük bir şey. Şimdi tabii şöyle bir basit bir hesap var. Termik santral açtığınızda bunun amortize olması en azından bir 40 sene istiyor. Dolayısıyla siz bugün kömür fabrikası açtığınızda bunu en azından 40 sene çalıştırmak mecburiyetindesiniz. Bugün kurduğunuz nükleer santral değmesi için 30-40 sene en az çalışması gerekiyor. Bunu yaparsanız mutlaka ama mutlaka güneşin önünü kesmek mecburiyetindesiniz. Evet. Aksi de nükleere ve kömürü tehlikeye sokuyorsunuz. Bizim Almanya'da şu anda yaşadığımız olay o. Tek tek kömür fabrikalarını kapatıyoruz. Çünkü ihtiyaç yok. Tabii biz iktidardayken nükleer lobiyi belki en fazla üzen bir yasa çıkardık. Öncelikle yenilenebilir enerji giriyor şebekelere. Daha sonra kömür, daha sonra nükleer. Şimdi bazı günler Almanya'da çok fazla güneş ya da çok fazla rüzgar olduğunda %25 değil, %60, %70, %80, bir gün %90'a kadar yenilenebilir enerji yükseliyor. Evet. Ne oluyor? O günleri nükleer santralleri kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Termik santralleri kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Ve tabii onların hiç hoşuna gitmiyor. Para basma makinelerinin önünü kesmiş oluyoruz. Dolayısıyla onların şiddetli bir şekilde güneş enerjiye karşı mücadele etmesini ben anlıyorum onlar açısından. Onlar açısından anlıyorum. Siyasetçi, meslektaş, arkadaşlarım açısından anlamıyorum. Çünkü onların vazifesi nükleeri korumak değil, vatandaşı korumak. Fosil yakıtları gelecek kuşaklar adından çok önemli. Cemil Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Açık Radyo'da her zaman günleri konuşmaya hazır ve sizi bekliyor olacağız. Seve seve. İnşallah bir dahaki sefere açılışta yeni Açık Radyo'da. Yeni muhakkak stüdyoda bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Evet. Almanya'nın Birlik 90 Yeşiller eş başkanı, politikacı, aynı zamanda da Mercator Stiftung Sabancı Üniversitesi IPM kıdemli araştırmacısı Cem Özdemir'le sohbet ettik. Evet, saat 9.52 Açık Radyo, burası 94.9 ve devam ediyoruz programımıza. Hafta sonundan gelen ilginç birkaç önemli haber daha vardı. Aslında hem Balyoz meselesini hem de Balyoz gerçeklerini, Başbakan'ın bu ziyareti üzerine özellikle ve bağlantılı haberleri de tekrar, analizleri de konuşmak üzere belki yarına erteleyelim. Yarına ve diğer günlere. Ve şimdi şeyi yapalım. İki tane önemli haber vardı. Birisi Radikal Gazetesi'nde Yeni Kapı'daki tarihi kazıların bütçe bitti denilerek durdurulması olayı var. Para bitti, kazı paydos diye vermişti Ömer Erbil'in Radikal'den özel haberi. Hafta sonundaki Radikal, cumartesi günkü. Yani bu son derece çarpıcı bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Çünkü şeyi de özellikle 40 bin parça eserin ortada kaldığı, İstanbul'un tarihini şimdiye kadar bilinenin de ötesinde, tahmin edilenin belki ama çok ötesine götüren, 8500 yıl geriye götüren arkeolojik kazılar yapılıyordu Yeni Kapı'da. Fakat durdurulmuş. Eserlerin bulunduğu depolarda mühürlenmiş. Radikal ve CNN Türk İşbirliği ile yapılmış bir haber bu. Ulaştırma Bakanlığı Devlet Limanları ve Havalimanları DLH tarafından maddi destek veriliyormuş. Bir faks çekmişler. Ya bu para bitti, yapı paydos demişler. Faks emriyle resmen sonuca sona erdirilmiş. 40 bin kasa eserin tutulduğu depoların kapılarına mühür vurulmuş. Allah'tan gezmiştik oraları. Açık Radyo'dan bir ufak grupla gitme fırsatımız olmuştu. Konservasyonu yapılması gereken ve özel ilaçlı sularda bekletilen gemi donanımları, makaralar, yelken plangaları, halatlı palangaları, halatlar, deri sandaletler, 8500 yılı kadar geriye giden izlerden bahsediyoruz. Taraklar, fil dişi ve kemik, Neolitik dönem, yani cilalı taş devri tarihi eserleri şimdi yeni karar bekliyor. Sonuç aşamasına da gelinmiş olduğu da belirtiliyor haberde. Ama kazı ekibine faksla gönderilen yazıda yeni kredi alınamadığı için bütçemiz bitmiştir, kendi bütçenizle geri kalan işleri tamamlayın denmiş. Kazı ekibinde çalışan 20 bağımsız arkeologun işten çıkarıldığı, kapıların mühürlendiği, kazı ekibinin alanı terk ettiği belirtiliyor. Evet, bu 9 Şubat 2013 Cumartesi günü haberi. Fakat bundan bir gün sonra pazar günde mühürler sökülüyor, kazıya devam haberi çıktı. Yani ödenek yok diye durdurulan Yeni Kapı'daki bu tarihi kazılar için yeni Kültür Bakanı Ömer Çelik devreye girmiş. Ek kaynak ayrılmış, kazılara da devam kararı çıkmış. Yani bu zaten hakikaten aslında bu buralarda çok aşina olduğumuz, oldukça alışık olduğumuz absürt ve manasız, inanılmaz haberlerden biriydi. Ama neyse ki çözümü de o kadar zor değilmiş. Hatta Ömer Çelik şunları söylemiş: Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum. Sorunu 15 dakikada çözdü. Konuya büyük hassasiyetle eğildi. Ek bütçe çıkardıklarını planlamamızı yapmamızı istedi demiş. Ve yeni planlamayla kaldığımız yerden devam etme kararı aldık denilmiş. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile telefon görüşmesi yapan Ömer Çelik bunları aktarıyor. Çünkü şöyle bir şeyden bahsediyoruz, yani Theodosius limanı, yani erken Bizans döneminin en büyük limanı arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştı. Ayrıca Marmaray kazı alanında 13, metro kazı alanında 22 adet olmak üzere değişik ölçü ve tipte 35 batık tekne bulunmuştu. Onların da bir kısmını görme fırsatı bulmuştuk biz de işte. Yani 5 ila 11. yüzyıllara tarihlendiriliyor. İstanbul'un bütün tarihi değişmiş ve bu aslında mesela 6,5 deniz seviyesinin 6,5 metre altında Neolitik döneme ait basit taş temelli dal örgü mimari kalıntılar ve bu kalıntıların çevresinde büzülmüş pozisyonda gömüler, bir takım vazolar ve gömüler. Yani bu tarihi yarımada denilen bölgesinin, İstanbul'un yerleşim tarihi günümüzden yaklaşık 8500 yıl geriye gidiyor. Neolitik dönem İstanbul'un ilk yerlilerine ait 390 ayak izi var. Yani bunların önemi herhalde abartılamaz nedense. 9 yıldır süren kazılarda 35 bin eser belgelenip sunulmuş bilimin hizmetine. Bir kısmı da işte ilaçlı sularda bekletiliyor bozulmasın diye. Tabakalaşmış deniz dolguları filan çok önemli. Tasnif bekleyen eserler ve son aşamasına da ulaşmıştı. Kemikler var. Her şey var yani. Kürekler, tekneler, ayak izleri vesaire. Yani İstanbul'un coğrafyası itibariyle dünyanın ilk ve en önemli yerleşim merkezlerinden biri olarak seçilmesinde de şaşılacak bir şey yok. Üç ekolojik nişin ortasında bulunuyor çünkü. Üç ekosistemin ortasında bulunuyor. Bu arada da bu bir ikinci haber var. O kadar kolay tamir haberi ne bulabilecek misin bakalım, onu da ben söyleyeyim. Sen arkasından, o da düzeldi de ama Taksim Gezi Parkı'nı Kadırgalar Caddesi'nin karşısına bağlayan köprü ki mimar Henri Prost'un imzasını taşıyor. 70 yıllık bu Taksim yayalaştırma projesi kapsamına girmiyor. Bu köprüyü yıkıvermişler 1 Şubat'ta. Bir baktık, yani tam bir varmış bir yokmuş masalları gibi tekerlemesiyle başlayacak bir şey. Yani bu son iki şeyi de birbirine bağlayan son bağlantı da bu şekilde kopmuş olduk. Evet, kim bilir kaç defa üzerinden geçmiş olduğumuz Taksim gezisinin içinden geçerek Gezi'nin küçük bir kalan bir parçasına ulaşıp oradan da bizim radyoya arkadan gelmek için kullanılan bir yoldu. Gezi Parkı'nın ana fikri yıkıldı diye veriyor Taraf Gazetesi de bunu. 70 yıllık yaya köprüsü artık yok. Taksim platformu da ciddi bir tepki göstermiş. Yani çok yani şu ifadeler yer almış Taksim platformunun yaptığı açıklamada. Taksim gezisi bir kere daha bölündü. Taksim gezisi içinde Kadırgalar Caddesi'nin üzerinden geçen zarif bir mimarlık eseri olan yaya köprüsü artık yok. Mimarlar, uzmanlar bu yok edilen köprünün geçmişteki eklektik topçu kışlasından mimari açıdan daha değerli olduğunu iddia ediyorlar ama yok edilen yalnızca bir mimarlık eseri de değil, aynı zamanda Gezi Parkı'nın ana fikri. Şehirdeki yayalara dönük tasarlanmış bir yaya yolunun kesilmesi, medeni bir ilişkinin yok edilmesidir diyorlar. Ve şu anda Milli Eğitim Bakanı olan Profesör Nabi Avcan'ın da içinde bulunduğu seçici kurulun ta 98'de Gezi Parkı'nı bir bütün olarak Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen İstanbul'daki en iyi kentsel uygulamalar listesine almış olduğunu belirtmişler. Taksim platformu bugün yapmaya kalkıştıkları binlerce uyduruk bina, yayalar için yapılmış bu zarif köprünün tırnağı bile olamaz demişler. Ve büyükşehirin bu köprüyü koruması, onarması gerekirken yıkması büyük bir cehalet göstergesidir. Kente karşı bir meydan okumadır, bir nefret suçudur demişler. Bir de şöyle bir durum var. Bu köprü yıkıldıktan sonra o yayaların Taksim Meydanı'na ulaşmaya çalıştığı zamanki kullanacağı güzergah neresi olacak diye gelebilir akla. Bunun için de alternatif bir köprü yapılmıştı hatırlıyorsanız. Demir dökme bir köprü. Dışarıdan baktığınız zaman köprünün içinde değil de Köprünün olduğu yere baktığınız zaman gerçekten korku filmlerini aratmayacak bir köprü. Ve demir dökme köprünün üzerinde yayalar bir taraftan giderken bir taraftan da motosikletli araçlar da üzerinize geliyorlar. Böyle kaotik bir durum söz konusu şu andaki Taksim'e ulaşmaya çalışan yayalar için. İşte o köprünün, yıkılan köprünün ayaklarının bulunduğu yerden sıçrayarak yolun tam ortasına bir hamlede oradan yaylanarak öbür yakasına sıçramak şeklinde yapılamaz mı? Kuvvetli yaylar ayakkabının altına takılacak. Bunu Asterix'ten içtiğiniz şerbet olarak mı düşünüyorsunuz yapacak olan kişiyi, yoksa Batman gibi genetik olarak gelen özelliklerinden ötürü bir şey mi düşünüyorsunuz? Yani süper kahraman olmak lazım galiba. Hayır, ikisiyle de alakası yok. Türk mühendisliğinin bir şaheserlerinden biri olarak düşünüyorum. Kıyafet olarak nasıl bir şey düşünüyorsunuz peki burada atlayan insanlara? Onu şimdi açıklayamayacağım. Türk Hava Yolları'nın son kreasyonuna baktınız mı? Baktım, ondan bahsetmek istemiyorum. Hosteslerin kıyafetlerinden böyle doing, doing, doing diye atlayarak gidilecek ve çok güzel olacak. Evet, çok güzel olabilir. Erke döner gecinden esinlendim. Doing. Peki, burada bitirelim. Aslında ve bitirirken de yumuşak Brezilya samba müziğine yer verelim. Bossa Nova daha doğrusu, böyle caz ve funk sadalarıyla da birleştiren Sergio Menj. Sergio Menj var. Menj. Bu onun doğum günü. Desafinado'yu çalacağız orkestrasından. Doğum günü 1941'de, bugün doğmuştu. Özellikle de birçok da ödülleri de var. Onunla ilgili olarak şimdi size Antonio Carlos Jobim'in ünlü bestesi Desafinado'yu Sergio Menj orkestrasından dinletiyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.